राम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 22 अप्रैल 1997 को गीता प्रेस गोरखपुर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा से बना है। किसी प्राणी ने बनाया हुआ ऐसी बात नहीं है, और प्राणियों को भगवान ने बनाया है और मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है। तो मनुष्य को संसार की सेवा करनी चाहिए। तो कैसे करें कि जो ये संसार की वस्तुएं हैं, उन संसार की वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करें, और जो स्वयं ये परमात्मा का अंश है तो स्वयं परमात्मा के भजन में स्मरण में लगे, उसी सेवा लग जा, भक्ति करे भर सेवा, या वो भगवान की सेवा करे। तो जितनी वस्तुएं हैं ये सब उस संसार की है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों शरीर संसार के हैं, हम लोगों को मिले हैं, जीवों मात्र को जीवों को मिले हैं, इसको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है और जीवों को परा प्रकृति कहा है। तो परा प्रकृति को अपरा प्रकृति से मिली हुई चीज है वो संसार की है, तो संसार की सेवा में इनको लगा देना है, ईमानदारी है, और इन पर अपना कब्जा कर देना है, ये ईमानदारी नहीं है। इन पर अधिकार इतना ही है कि इनको परमात्मा की सेवा में लगाने का आपको अधिकार दिया, योग्यता दी है, विवेक दिया है, सामर्थ्य दिया है। इस वास्ते संसार की चीज को संसार में सेवा लगा देना, और लगा के लिए फिर कामना न करना, क्यों कामना, क्योंकि हमारा हती हक ही नहीं लगता। संसार से ली हुई वस्तु को संसार की सेवा में लगा देते हैं तो हमारा तो कुछ काम नहीं, केवल ईमानदारी हमारी रही, कामना किस बात की, हमने क्या खर्च किया। जितने शरीर हैं वे सब के सब ही परमात्मा की सृष्टि के हैं, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है, और कारण शरीर की कारण सृष्टि की एकता है। तो संसार के साथ एकता हुई, तो ये संसार की सेवा में ही लगा देनी, अपने को मिली हुई सामग्री है, इसके शरीरों के सिवाय जितना कुटुंब है, धन संपत्ति, वैभव है, मकान आदि है, जो कुछ है, उनको संसार की सेवा के लिए ही मांगना, उनको संसार में लगा देना, शरीर निर्वाह के लिए लगाना, वो भी संसार में लगाना है। तो संसार की सेवा करके भी कुछ नहीं चाहना है, और शरीर की सेवा करके कुछ नहीं चाहना है, क्योंकि संसार की चीज संसार को लगा दी तो इसमें हमारे हमारा उद्योग क्या हुआ और हमारे हमारा खर्चा क्या हुआ, और हमारी चीज क्या लगी, संसार की चीज इस संसार में लगी। इस वास्ते लगा देना और कामना न करना, और अपना आप स्वयं परमात्मा का अंश है तो परमात्मा लगा देना, तो फिर उसे चाहना क्या करना है। तो संसार की वस्तु संसार के में लगा देना अपना, उसका नाम योग हुआ, और संसार की चीज को अपने लिए लगाना ये भोग हुआ। भोगे रोग भय भोग में तो पता नहीं पतन होगा, तो अपने काम में लगाना ना ये उचित नहीं है, किंतु सेवा में लगना ये ईमानदारी है और योग हो जाएगा। तो संसार की सेवा करने में योग हो गया, ये कर्मयोग कह दिया, और अपने को अलग कर देना, क्योंकि हमारे को मिली चीज हमारी नहीं है, तो हमने अपने को अलग कर देना, इससे इससे सुख न लेना, इच्छा न रखना, कामना न रखना, तो ये हो गया ज्ञान योग। और इनको भोग करो तो ये होगा भोग, युग अपने अलग हो जाते होगा ज्ञान योग, और इनको और अपने को दोनों को लगा दिया भगवान में तो हो गया भक्ति योग। क्यों? भगवान का ही अंश है जीव, और भगवान का ही अंश ये है, अपरा प्रकृति ये है, परा प्रकृति जीव है, तो उसकी चीज उसको दे दी तो ये सबसे बढ़िया चीज हो गई। तो संसार से जो सुख चाहना है और मिले ऐसी इच्छा कामना है और शुभ भोग है, ये पतन करने वाली चीज है, क्योंकि हमारा हक नहीं लगता है इन पर। हमारा कल्याण करने के लिए ये चीज है, पर वो हमारा हक नहीं है, अधिकार मिला है, अधिकार मिला है इनको खर्च करने का, उपयोग करने का, योग्यता मिली है, योग्यता भी मिली हुई है, अधिकार भी मिला हुआ है, वस्तु भी मिली हुई है, क्रिया शक्ति भी मिली हुई है, इनसे इनकी सबकी सेवा कर देना योग, और अपने अकाम में लगा हुआ भोग, भोग का पतन होगा और ये योग का परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ज्ञान योग में अपने को अलग कर लिया, अपना इस शरीर के तीनों शरीर से अलग अपने को अनुभव कर ले, ज्ञान योग हो गया, और अपने को भगवान में लग जाना तो ये ठीक है, क्योंकि परा प्रकृति हुई भगवान की जीवात्मा, अपरा हुई पृथ्वीजल तेजवायु, ये दोनों सब सामग्री अपने आप को भगवान में लगा दिया तो सिद्ध क्या हुआ कि संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है, संसार की वस्तु है, संसार का जो अंश मिला है हमारे को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये संसार के लिए मिला है, इस वास्ते संसार की सेवा में ही लगा देना है, ये योग है, ये हमारे लिए नहीं मिला है, यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल सुख भोगना नहीं है, इनका तो त्याग करने का है, तो संसार की समझ त्याग कर दे तो ये कर्म योग, और अपना इनसे अलग कर दे तो ज्ञान योग, और अपने को संसार को भगवान में अर्पण कर दे तो भक्ति योग, तो भक्ति योग में दोनों ही भगवान की प्रकृति है, उसमें लेना क्या, भगवान का बदल के भगवान से लेना नहीं है। तो संसार हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है, कर्मयोग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं, भक्ति योग की दृष्टि हमारे, हमारे लिए कह दें तो भगवान हमारे लिए है, क्यों हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, तो उसे प्रेम करना है, भगवान से मांगना भी भोग है और संसार से चाहना भी भोग है, और ज्ञान की बात होकर के सुख होना ये भी भोग है, ज्ञान का भी भोग होता है, भक्ति का भी भोग होता है, योग का भी भोग होता है, योग में भी अभिमान हो जाएगा मैं योगी हूँ तो योग का भोग हो जाएगा, मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञान का भोग हो जाएगा, और भक्त हूँ मैं भला हूँ इस बात भक्ति का भोग हो जाएगा, ये योग का भोग ये भी ना हो तो ये तो उनके लिए हमारे लिए है ही नहीं, अपना संबंध ही नहीं है, तो अपने संबंध का त्याग कर दे ये योग होता है, तो बस वादिक संसार के संसार को दे दी और अपने आप को भगवान को दे दिया, तो ये क्या है कर्म योग और भक्ति योग हो गया, और अपने अलग हो गया ये ज्ञान योग हो गया, विवेक के द्वारा हमारा संबंध संसार के सही साथ नहीं है, संसार शरीर का शरीर है वो संसार का है, संसार और शरीर एक है, भगवान ने कहा है तारक क्षितिज पावक गुण समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये पंच रचित है पृथ्वीजल तेज वायु आकाश रचा हुआ है, तो ये शरीर भी उन पांच तत्व का है, संसार भी पांच तत्व का है, इस वास्ते ये अपना नहीं है, अपना अधिकार मिला है कि इनको सेवा में लगाओ, जैसे कोई सदावर बाद में कह दे भाई इतने लोगों को तुम अब अन्न दो, तो वे ना लोग हमारे ना अन्न हमारा है, हमारे को देने के लिए बताया है, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, संसार की सेवा करो कल्याण हो जाएगा, तो संसार की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, चाहे शरीर की सेवा करो, शरीर से भी सुख भोगना नहीं है, शरीर की भी सेवा करना है, तो शरीर की सेवा से कल्याण हो जाएगा, दुनिया की सेवा से कल्याण हो जाएगा, परिवार की सेवा से कल्याण हो जाएगा, और इससे सुख चाहोगे परिवार से, शरीर से, संसार से, तो भोग हुआ उसे पतन होगा भी, तो बेईमानी हो जाएगी। तो संसार हमारा रचा हुआ नहीं है, हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमारा लाया हुआ नहीं है, हमारा है ही नहीं। ये तो केवल संसार की सेवा के लिए ही संसार की चीजें मिली है। शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, अंतःकरण मिला है, योग्यता मिली है, वस्तुएं मिली है, अब कुछ शक्ति सामर्थ्य मिली है, समझ मिली है, ये सब मिली हुई चीजें हैं। तो मिली हुई चीजें जिससे मिली उसको दे दी, उसकी मान कर सेवा कर दी, उससे कल्याण हो जाइए। ये भी मुफ्त में होता है कल्याण भी, हमारी क्या खर्च करी है हमने, और तो उनकी चीज उनको दी। तो जगत ने उत्पन्न होने वाली जगत को दे दी, और आप स्वयं भगवान से उतार भगवान को दे दिया। तो नहीं वस्तु गोविंद समझ पाए, और ज्ञान योग में अपने अलग हो गए, आप अलग तो मिली हुई चीज से अपने अलग हो गए। फिर ज्ञान का, भक्ति का, योग का भी भोग नहीं होगा, सबका कल्याण होगा। इस तरह से हमें अपना उद्धार करना है। उस उद्धार में सरल रीति से भगवान ने सर्वगुहितम शरणागति को बताया है। सर्वगुहितम भूयेश्वरे परमं वच, अंतिम भगवद गीता में अंतिम बात बताई अंतिम, क्योंकि भगवान ने अर्जुन कहा कि तुम्हें ये बात नहीं सुना नष्ट हो जाएगा। अर्जुन सुना नहीं तो भगवान ने कहा भाई ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदि से दृष्टि, हृदय में समय ईश्वर है, उसकी संत चला जा, उसकी संत जाने से, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशि पद को प्राप्त हो जाएगा। इस पर भी अर्जुन बोला नहीं तो भगवान ने कहा भैया मैंने तो ज्ञान कह दिया, इसलिए ज्ञान मां क्या तुम गुजिया तरम मैया गोपनीय से गोप ज्ञान तेरे को मैंने तो कह दिया, अब इसको विचार करके तेरी मर्जी और जैसे करो यथेष्टता को। तो यथेष्टता को करने से अब घबरा गए, मानो भगवान तो त्याग कर गए, तेरी मर्जी और जैसे कर। अर्जुन तो कहते शादी मान पाम प्रपन्न माम के स्वर्ण शिखर दीजिए, और भगवान के तेरी मर्जी और जैसे कर, तो भगवान त्याग कर ले घबरा गया। तब के सर्वतम हुए परम बचा, घबरा मत, त्याग नहीं कर रहा हूं, ये त्याग करना है ना, ये अपने बुलाना है। बच्चे जैसे खेलते हैं गेंद और दीवार के मारते हैं, तो दीवार की तरफ फेंकना तो नहीं है, अगर ऊपर के चले जाए तो फिर वहां से जाकर लाएंगे, मानो फेंक जो पास ही आ जाए हमारी तरफ आवे, अपने तक आने के लिए। ऐसे भगवान भी कृपा करते हैं भगत पर, तो ऐसी लीला करते हैं अपने तरफ आ जाए, त्याग भी करते भगवान, विशेष कृपा करते अपने तक बुलाने के लिए। जो घबरा गया था मुझे सर्व को ये तम भूया, सर्व को ही तम कहता हूं, ये तो पहले कहा गया इति ते ज्ञान मा ख्यातम गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य और गुह्यतर कहा, अब गुह्य नहीं, नहीं सर्व गुह्यतम, गीता में गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, रहस्य आया है, सर्वगुहितम यही आया। पहले कही सर्वगुहितम समझ नहीं आया, सर्वगुहितम गुह्य तमक पढ़ते है, और संपूर्ण से गोपनीय, सबसे गोपनीय, सबसे गोपनीय बात है ये। सबसे गोपनीय क्यों है कि कर्म योग है उस संसार के लिए, ज्ञान योग है उस खुद के लिए, या भक्ति योग भगवान के लिए। तो अपने लिए बात कही वो चौड़े करना अच्छा नहीं लगता, मेरी शरण आ जाए ये शर्म आती है भले आदमियों को। दुष्ट कहता मेरा योग मैं ले लूंगा, पर भगवान नहीं कहते, इस बात भगवान ने कृपा कर कहा, विशेष विशेष कृपा कर बात कही है। इस बात से सर्व गुरु तुम पहले करे इनते नाथ मस्काया गाड़ी, ये दो श्लोक को दिव्य बंद किया है, सर्वगुहितम भूय ही है, फिर मनमाना भव सर्वधाम बीच में, फिर इदंते ना तो उसका है ना भक्ता कदाचन है, बक्षा बंद कर दिया। हरियो को कहना नहीं है, ये अत्यंत गोपनीय बात है, माम एकम शरणम भज, केवल मेरी शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये भगवान ने अपने शरण लिया, तो सर्वगुणतम है। तो शरणागति है सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे सरल। सरल भी है, हे नाथ मैं आपका हूं, इतना ही तो बोलना है। ये ऐसी विलक्षण बात है कि साधारण से साधन अभिजय सुदुराचारो भजतेवान, दुराचारी से दुराचारी भी भगवान में लग सकता है, सदाचारी भी लग सकता है, साधारणा भी लग सकता है, विवेकी ज्ञानी वो लग सकता है, और जीवन मुक्त महात्मा जो अजर अमर सर्वथा स्वाधीन अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाला, वो भी भगवान में लग सकता है। हे नाथ मैं आपका इतना आत्मा राम आश्रो निर्ग्रंथ आपके कुर्बन चाहिए तुम्हें भक्ति। शंकर को क्या प्राप्त करना है, भगवान शंकर को परमदेव क्या प्राप्त करना है, पर भगवान की कथा कहते हैं। ये भक्त भक्ति मान भगवान है, भगवान खुद भी भक्तों के भक्त है, ये भगवान में लग जाते हैं सभी। आत्मा राम मनो निर्ग्रंथ आपके रूप में कुरुंती अहेतु की भक्ति, बिना हेतु की कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र भी क्यों मैं नहीं अहेतु भक्ति कुरुंती बिना हेतु। क्यों करते हैं, इतना बहुत गुण है, भगवान ही ऐसे ही है। ऐसे क्यों है कि सब भगवान की सृष्टि है, अपरा परा भगवान की तो है, अपरा भी भगवान की, परा भी भगवान की, तो भगवान के अर्पण कर देना और अपने को भगवान के अर्पण कर देना, ये ईमानदारी है। भगवान की वस्तु और भगवान को ही दे दी, अपना कोई हक नहीं, उसमें कोई अधिकार ही नहीं। इस वास्ते भगवान के शरणों में शरण हो जाए, शरण में इतनी बात है, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। भगवान खुश बहुत होते हैं, अपना संतान अपना हो जाए तो भगवान राजी होते हैं, भगवान बहुत राजी होते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा क्यों है और मेरे हैं सभी। तो जब भगवान की तरफ हो जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं, और वो जब चला है तो पतन की तरफ चला जाएगा। इस वास्ते भाई मौका मिला है मनुष्य शरीर का, तो मनुष्य शरीर सफल करी भगवान के शरण में। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात अब सुधर जा, अभी अभी और अब भी आज आज आज में भी अभी अब ही सुधरे आज, हो या राम को नाम जो भगवान में हो जाए। जैसे कन्या विवाह करने पति की हो जाती है, ऐसे हम भगवान के हैं, गोद जाने वाला हो जाता है, साधु हो जाता है, साधु हो जाता है। तो मैं तो अपूर्ण पहले है नहीं होता है, ये भगवान का ही है, पहले मम्मी वंश हो रही हूँ तो भगवान का अंश भगवान मौज हो जाएगी। तो सच्ची बात है, बेईमानी से बचना है, हमारी है नहीं चीज, हमारी बनाई हुई नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, हमारे को मिली है और हमारे से बिछुड़ जाएगी, तो बिछुड़ जाएगी तो कोई फायदा नहीं। भगवान निहाल हो जाओ। अर्जुन से कहा तो मेरी बात सुन नहीं सुना नष्ट हो जाएगा, तो भगवान की बात सुन, काम तो ऐसी करेगा, युद्ध तो करना ही पड़ता है। ये सभी आप लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं, अपना काम करते हैं तो पाप पुण्य होकर उससे अनुगति होती है, और वो घर को कल बताया तो पंचामृत भगवान का बता दे, सब भगवान का तो क्या करना, वही काम वही घर वही चीजें, केवल भाव बदल दें। जैसे लाइन एक लाइन पर गाड़ी खड़ी है, वो वही चल दी, एक दूसरी गाड़ी आकर खड़ी हुई, तो वे दोनों गाड़ी एक लाइन पर खड़ी थी, परंतु तो आगे पॉइंट बदल दिया, और बदलने के बाद भाई एक तो गई जी हजारों मिले, इधर वो हजारों मिले, आपने फैसला हुआ हजार मिलूंगा। ऐसे ही संसार को जाता है, पॉइंट बदले भगवान तो चली जाएगी, पर भगवान तो निहाल हो जाएगा। संसार तो बहुत बार गई है, चलती रहती है, हरदम चलती रहती है, ये मनुष्य ही है जंक्शन, यहाँ बदलती होती, यहाँ बदली होती गाड़ी, वहां तो बदली पाई जाएगी, एक ही यहाँ बदली होती है, तो अपनी गाड़ी बदल दी, भगवान की तरफ चल दिया बस। माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य भाव से भगवान के शरण हो गया। मेरे तो केंद्र गोपाल दूसरा अनुकूल, अब बस अब घर ठीक चल जाएगी, ठीक ठिकाने पहुंच जाएगा। मनुष्य शरीर में भगवान ने एक विलक्षण ताकत दी है, संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी बड़ा उपयोगी सार्थक हो जाए, और भगवान के लिए भी सार्थक हो जाए। तो कर्म योग से तो दुनिया के लिए सार्थक होता है, ज्ञान योग अपने लिए सार्थक होता है, और भक्ति योग से भगवान के लिए सार्थक हो जाता है, और भक्ति योग होने से सब लिए सार्थक हो जाए। केवल भक्ति में लग जाओ सब काम ठीक कर जाओ। भगवान कह रहे ददाम बुद्धि योगम अज्ञान चलो नाशयामी, कर्म योग ज्ञान योग सब दे देते हैं भगवान। तो भगवान के शरण होना सबसे बढ़िया है, भगवान की दी हुई चीज है सबके काम की है, आप खुद के काम के, संसार काम के, भगवान के भी। भगवान की कमी नहीं है, हम लोगों की कमी होती है। भगवान की कमी न होते हुए भगवान ग्रहण करते हैं, ये भगवान की अत्यधिक कृपा है। खुद के जगत में कोई जरूरत न होते हुए भी किस तरह से लोगों का कल्याण हो जाए, किस तरह से उद्धार हो जाए, किस तरह से तत्व को प्राप्त हो जाए, ये भगवान की कृपा है। तो सुनो सच्चे देश हे नाथ, संसार की चीज संसार के दे दी कुछ न चाहे, अपनी चीज वो अपनी ले ली, संसार की छोड़ दी कुछ नहीं चाहे, और भगवान की चीज है भगवान को दे दी और कुछ नहीं चाहे, व्यापार है। इसमें जो कठिन था तो पूछो, कोई संदेह आया हो भगवान के को, तभी हम वस्तु गोविंद समर्पय। तो शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कठिनता क्या है, अहम अभिमान है ना, अपना अहंता का अभिमान, वो ज्यादा कठिन है। नहीं तो शरणागति ऐसी सुगम है जैसे कोई नींद लेना चाहे तो उसे लिए क्या प्रयत्न करना पड़ता है, चुपचाप सो जाए आ जाए। नींद के लिए कोई परिश्रम करेगा, उद्योग करेगा, नींद उठ जाएगी, कुछ उद्योग नहीं करे और पड़ जाएगा, ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाएगा। भगवान की आज्ञा हम काम करो, ये तो कोई करने की जरूरत नहीं, भगवान का तो जीव है। आप नौकरी कहीं करते हैं तो समय के अनुसार पैसा मिलता है, घर में करे तो कुछ पैसा जरूरत नहीं, रात भर को दिन भर को हरदम करो थोड़ी पैसा नहीं, ड्यूटी पर करो तो पैसा नहीं, नहीं करो तो भी पड़ा रहे तो बीमार होते वो तो खर्चा भी करेगा, करेगा करेगा। इस तरह भगवान को समझ अपना अपना समझ भगवान की सेवा करना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, जाके सिर मोर बट मेरो पति सोई। सुगम सा है, सुगम साधन है, श्रेष्ठ साधन है, कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, वो सुगम है, बड़े आनंद की बात है, मौज ही मौज। शरण आए बहुत सुख पाया, दिन शरण महाराज को निश्चय करिए, मौज राम शरण संसार सुख नहीं दिखाओ देना, कभी भी संसार सुख नहीं देना, संसार दिखा फसा। संसार की सेवा करना तो है योग, और उनको सुख लेना है भोग, भोग में पतन है, योग में उत्थान है। भोग के लिए नहीं है संसार, या तो संसार है भोग के लिए विशेष नहीं है, ये तो परमात्मा के लिए है। इस वास्ते परमात्मा ने ये सामग्री दे दी, सामग्री दे दी, विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया, समझ दे दी। क्या समझ, कि आप हम जितने बच्चे थे आज बच्चे नहीं रहे, तो जो अभी जवान है वो जवान रहेंगे, अभी बूढ़े बूढ़े रहेंगे, रहने के लिए तो रहते ही, तो बच्चा नहीं रहेगा, जवान नहीं रहा, बुढ़ा नहीं रहा, और कौन रहेगा। ये भगवान ने कृपा की है कि आज मिल जाओ पा जाओ, अगर छोड़ भगवान से चले जाए तो निहाल हो जाएंगे, सर शांति में आप न कहूंगा आप नहीं होता। अविनाशी स्वयं परमात्मा का अंश अविनाशी होकर और विनाशी के द्वारा सुख चाहता है, उन्नति चाहता है, बड़ी आश्चर्य बात है। और विनाशी का संग तो धर्म शुरू हुआ है, कारण वो संगो से सदा सदी धर्म सुखनियों में धर्म होने का गुणों का कारण, अरे फिर भी गुणों में ही गलती करता है, तो गुणों में जाएंगे नहीं है, अब तो भगवान में जाना है, निहाल हो जाएगा तो भगवान ही चरणों के शरण हो राम को नाम जब तुलसी कुशुमार, तो हो राम को नाम जब तो भगवान के नाम ले जाएगा, नारायण नारायण नारायण।